Trzeba wiedzieć jednak, że często wyjeżdżam i są miejsca zajebiste i takie, gdzie kiła, to znaczy syf. O tym mówiłem, ciepły fluid, inaczej pozytywna wibracja. Górne rejony, nie kolejna mękistacja. Wolę towarzystwo, w którym mogę korzystać, a nie takie, w którym ciągle ktoś chce mi coś zabrać. Bo lepiej na swej drodze spotkać kogoś mądrego, niż dać się wysysać przez innego głupiego. Przecież to, co mówię, jest proste jak drut. Nic do dodania poza tym, co napisane. Idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie nie idę. Idę tam, gdzie lubię, nie idę, gdzie nie lubię. Idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie nie. Idę, lubię, lubię, idę, ole. Idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie nie idę. Idę tam, gdzie lubię, nie idę, gdzie nie lubię. Debil nie wie, że jest debil, a mądry to wie. Pozorne, pozorne zaprzeczenie to jest. Niezgłębione są pokłady ludzkiej niekumacji. Większość ma rację w takiej sytuacji. Ja zawsze z młodzieżą, mówi Mirek Szatkowski. Mirek Szatkowski, najlepszy wokal polski. Jakiej nazwy używać? Partyzant czy gerilla na basowie? Łoi Oli de Sigilla. Idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie nie idę. Idę tam, gdzie lubię, nie idę, gdzie nie lubię. Idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie nie. Idę, lubię, lubię, idę, ole. Idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie nie idę. Idę tam, gdzie lubię, nie idę, gdzie nie lubię. Idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie nie. Idę, lubię, lubię, idę, ole. Mam często już wrażenie, że mnie czas pogania. Napisano, że się nie zna godziny ani dnia. Dlatego myślę, ważne jest, by czasu nie tracić. Za pierdoły w końcu kiedyś trzeba będzie zapłacić. Kiedyś budzi mnie konduktor w pociągu nieczystym. Pan idzie, bo kolega pański szarpie maszynistę. Nawet nie wiesz, ile rzeczy może w tobie się chować. Okazuje, że można się jednak odblokować. Kocham robić to, co robię, nic innego nie umiem. Polityki nie kumam, filozofii nie rozumiem i nie chcę, żebyś myślał dokładnie jak ja. Mówię tylko, co sam myślę. Chwalmy pana. Idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie nie idę. Idę tam, gdzie lubię, nie idę, gdzie nie lubię. Idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie nie. Idę, lubię, lubię, idę, ole. Idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie nie idę. Idę tam, gdzie lubię, nie idę, gdzie nie lubię. Idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie nie. Idę, lubię, lubię, idę, ole. Jezu!